kao mi? Probaj ako hoćeš, ali stradat ćeš i ti. Jer muzika ova probija nivo u tvojoj glavi i ova nebulozu ti pometnju pravi i davi za grlo tvoj mozak ispira. Ulazi dvogu počesti, ne da ti mira. Naši još previše toga ima.